الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresi, 114. suresidir. Bununla Kur'an-ı Kerim nihayete ermektedir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber şöyle buyuruyor: konaklayan ve konakladıktan sonra yolculuğa çıkanlara Allah rahmetini ihsan eylesin. Konaklayan ve konakladıktan sonra tekrar yola koyulanlar. Bunu İslam alimleri şöyle açıklamıştır: Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan En-Nas suresini okuduktan sonra minel cinneti ve nas diye bitirdikten sonra hatmini orada durmayıp hiç olmasa tekrar Fatiha ve Bakara suresinin bir bölümünü okuyup böylelikle Kur'an-ı Kerim bitti diye Kur'an-ı Kerim'i bir kenara koymadığını, koymayacağını, Kur'an'ı okumasını tekrar tekrar bitirdikten sonra yeniden başlatacağını fiiliyle, davranışlarıyla göstermiş olacak diyor. İşte konaklayan ve konaklamanın akabinde henüz yola koyulanlardan kasıt bunlardır diyor. Ve bunlara Cenab-ı Peygamber Allah'tan rahmet dilemiştir. Dolayısıyla böyle bir hatim yaptığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i bitirdik, minel cinneti ve nas dedik, kapattık. Bunun yerine böyle yapmayalım da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi teşvik ettiği şekilde konakladıktan sonra fazla durmadan hemen tekrar yola koyulalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekten Fatiha suresiyle başlayan ve En-Nas suresiyle biten, fakat ömür boyu tekrar edildikçe köşesine, ucuna, bucağına varılmayacak kadar müstesna, mükemmel bir yolculuktur. Cenab-ı Allah'tan bu yolculuklarımızın her birisinde bizim üzerimize ayrı ayrı fütuhatlar, bilgiler, malumatlar, tefekkürler, ufuklar, bu vesileyle sanki bu da bizi Kur'an-ı Kerim'i anlamak sadedinde veya amacıyla yapmış olduğumuz bu derslerimizle böylelikle konan ve göçenler arasına da girmiş oluruz inşallah. Çünkü dediğim gibi daha önce biz Fatiha suresi üzerinde, Bakara ve Ali İmran sureleri üzerinde dilimiz döndüğünce Allahü Teala'nın bize nasip ettiği kadarıyla durmaya çalıştık. İnşallah bu En-Nas suresini de bitirdikten sonra gelecek haftadan başlamak üzere, gelecek haftadan itibaren Nisa suresine de devam edeceğiz. Böylelikle bizzat Bakara suresinin başından olmasa bile Kur'an-ı Kerim'in Nas suresinden başlamakla konan ve göçenler şeyine, silsilesine biz de girmiş oluruz. Muavvizeteyn diye bilinen, yani insanın kendileriyle Allah'a sığınma dualarını yaptığı ve fiilen sığındığı iki sure diye bilinen surelerin ikincisi En-Nas suresidir. Tirmizi'de Ukbe bin Amir el-Cüheni'den gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah bana benzerleri görülmedik bir takım ayetler inzal buyurmuştur. Benzerleri görülmedik bir takım ayetler inzal buyurmuştur. Kul e'udhu bi Rabbin nas'tan itibaren surenin sonuna kadar ve kul e'udhu bi Rabbil felak'tan itibaren surenin sonuna kadar. Tirmizi bu hadis hakkında hasen ve sahih bir hadistir demiştir. Dolayısıyla gerçekten bu surelerin apayrı bir özellikleri olduğunu anlamamız, idrak etmemiz icap ediyor. Çok okuduğumuz için belki bazen inceliklerine dikkat etmeyebiliriz. Ben burada acizane ve diğer yerlerde okuduklarınız, aslında dinledikleriniz, size sadece o ayetlerin anlamları üzerinde daha etraflı düşünmek, incelemek, araştırmak için ipuçları olarak görülmelidir. Öyle görmelisiniz bunları. Ben de burada sizlere söylediklerimi, bunları sizlere söylemek için zaman zaman yaptığım hazırlıkları, aslında bir başlangıç, bir ipucu, bir yol gösterici veya bir yola koyuluş noktası olarak görmeli ve her birimiz bu konuda bilgimizi burada bırakmayarak, tefekkürümüzü, ilmimizi burada durdurmayarak daha ileri noktalara götürmesini bilmeliyiz. Evet, bu surede aynı şekilde Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun ayrı bir tecellisi olarak karşımızda duruyor. Kul eûzu bi rabbin nâs. İnsanların Rabbine sığınırım de. De ki, insanların Rabbine sığınırım. Rab şöyle açıklanır. Her bir şeyi, her bir varlığı aşama aşama aşama aşama yetiştiren, her aşamadaki ihtiyaçlarını gören, karşılayan ve onu kendisi için mümkün olan kemal derecesine kadar ulaştıran zata denilir. Rab odur. Biz insanları düşünelim veya bizim gibi diğer varlıkları düşünelim. Annemizin karnındayken ihtiyacımız ayrıdır. Yumurtada gelişen bir hayvanı düşünün. Yumurta içerisindeyken hali ayrıdır, ihtiyaçları ayrıdır. Yumurtadan bir kuş yumurtasını çatlattığı vakit veya bir yılan da olabilir bu. Çatlattığı vakit ihtiyaçları ayrıdır. Annesinin karnından çıktığı vakit bir insan yavrusu veya bir hayvan yavrusu ihtiyaçları ayrıdır. Onun için Cenab-ı Allah o yavruya doğumu ile birlikte onun yapısına, tabiatına, fıtratına, sindirim organlarına, büyümesine, gelişmesine uygun olan bir anne sütüyle besleyiveriyor onu. Onun zeminini hazırlıyor. İşte bu rububiyettir. Bu Allah'ın rububiyetinin bir göstergesidir. Annesini sütüyle beslemeye kalkışılmıyor. Doğduktan sonra da annenin karnında çocuğun etrafındaki, etrafını saran eşin içerisindeki maddelerle veya kanlarla veya başka şeylerle çocuk beslenmiyor. Orada onunla, burada bununla besleniyor. Ve bunun için çok hayati bir önemi olduğunu her sürekli olarak özellikle senelerdir doktorlar, bu işten anlayanlar, ama mutlaka ve mutlaka bir çocuğun hakkı olarak görülüyor 6 ay anne sütüyle beslenmesi. Çünkü öyle koruyucu maddeler var ki, öyle özellikleri var ki, hayatı boyunca bir insana lazım olacak şeyler var orada, o anne sütünde. İleride seni yakalaması muhtemel hastalıklara karşı koruyucu özellikler var. Onun için haktır kabul ediliyor. ve gerçekten bir haktır, bir çocuğun hakkıdır. Annesinden asgari olarak annesinin sütünü, eğer tabii bir şer'i bir mazeret yoksa, annesinin sütünü 6 ay emmesi onun için bir haktır diyor. Din de bunun bir hak olduğunu kabul ediyor. Günümüz ilmi anlayışı da bunun bir hak olduğunu kabul ediyor. İşte Allah'ın rububiyeti budur. Ha. Peki Cenab-ı Allah'ın rububiyeti sadece bizim bedenimizi, bedenimizin ihtiyaçlarını görmek için gerekli şeyleri yaratmakla mı sınırlıdır? Hayır. Asla. Biz insanların Rabbimize karşı vazifelerimiz vardır. Bizim gibi hem cinslerimizle ilişkilerimiz vardır. Münasebetlerimiz vardır. Dar çevreden geniş çevresine kadar. Kendi ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, büyüklerimizle, küçüklerimizle. Kısacası bütün insanlıkla ve bir de bütün kainatla münasebetlerimiz vardır. Cenab-ı Allah biz insanların kendisine karşı hukukumuzu, diğer insanlara karşı hukukumuzu ve aynı zamanda tabii haklarımızı, vazifelerimizi ve diğer mahlukata karşı hak ve vazifelerimizi ne yapmıştır? Tayin ve tespit etmiştir. Bunun için kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiştir. İşte Rab budur. Bizi her halimizle terbiye ediyor. Terbiye ederek bizi olmamız gereken yola koyduruyor. Koyulmamız gereken yolda yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklıyor. Onun için Fatiha suresiyle başlayıp Kul Eûzu birabbinnâs suresiyle sona eren bu mübarek kitap Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin en müstesna tecellilerinden bir tanesidir. En başta gelen tecellisidir desek bile sezadır, layıktır. Doğrudur. Çünkü yalnız bir nesli yetiştirmedi bu kitap. Bu kitap sadece ashab neslini terbiye etmek için indirilmedi. Ve sadece onlara yeten bir kitap değildir. Bu kitap bütün beşeriyeti terbiye edebilecek yegane ve biricik kitaptır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı en mükemmel şekliyle geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte terbiye edebilecek, eğitebilecek, insanlığı, insanlığın hudutları içerisine çekebilecek. Beşeriyetin birbirine merhamet etmesini sağlayacak. Birbirine şefkatle muamele etmesini sağlayacak. Birbirlerini orman kanunlarıyla yiyip bitirmelerini değil, bir kardeş gibi birbirini seven, birbiriyle kucaklaşan, birbirine acıyan, birbiriyle merhametleşen, aynı anne babanın gerçekten birbiriyle birlikte birbirini seven ve birliktelikten mutlu olan kardeşleri gibi yaşatabilecek olan biricik kitaptır. Beşeriyet bu kitaptan ne kadar uzak kalmışsa, bu kitabın Rabbine sığınmaktan ne kadar sıyrılıp şeytanın kucağına itilmişse, o kadar musibetlerle ve felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Günümüzün musibet ve felaketleri bunun en açık örneğidir. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'in teşbihiyle sanki arslandan ürküp kaçmış yabani eşekler gibi kaçan, Allah'a baş kaldıran, başta Amerika ve onun bütün uyduları olan ülkeler, küçüğüyle büyüğüyle, İngiltere'sinden diğer küçük ufak tefek işbirlikçilerine varıncaya kadar. Hepsi Allah'ın rububiyetinin yegane en büyük tecellilerinden birisi olan bu kitab-ı kerimin terbiyesini kabul etmedikleri için insanlık bugün bu haldedir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, İngiltere'siyle ve bunların kuklaları olan diğer yönetimleriyle ve kısacası bütün beşeriyet, eğer boyun eğseydi, iman etseydi demek ayrıdır, boyun eğseydi demek ayrıdır. Yani bunlar Allah'ın hudutları içerisinde, en azından dünyada onlar için belirlediği hudutlar içerisinde, isterlerse yine küfürlerine devam etsinler. Kalsaydı bugün beşeriyet bu halde olmazdı. İslam'ın mutlu dönemlerinde, İslam'ın hakim olduğu dönemlerin hiçbirisinde, İslam ülkesinde birkaç bölge müstesna, Arap Yarımadası gibi, her bölgede çoğunluk Müslümanlardan olmamıştır. Ama Müslümanıyla gayrimüslimiyle hepsi mutlu olmuşlardır. Hepsi rahat yaşamışlardır. Hepsi huzur içerisinde bulunmuşlardır. Avrupa'nın göbeğinde kurulmuş olan İspanya, Endülüs İslam Devleti de dahildir. Hristiyanlık oraya hakim oldu. Müslümanı da Yahudisi de Hristiyanı da o ülkede rahat edemedi. Günümüzde nerede kan varsa, nerede zulüm varsa, nerede barut varsa orada İslam yoktur, olmadığı için böyledir. Bizim de toplum olarak, cemiyet olarak, ülke olarak başımızdaki felaketlerin en büyük müsebbibi bu Kur'an'ın mürebbiliğini kabul etmeyişimizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın, insanlığın Rabbi olan Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın terbiyesi istikametinde fertler, cemiyetler, insanlar yetiştirmediğimiz içindir. Bazen öyle hadiseler işitiyoruz ki İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Tarihi geçmiş ilaçlar pazarlanıyor ve satılıyor. Bunun için şebekeler kuruluyor. Benim hatırıma bu gibi olaylar görüldüğü zaman, işittiğim zaman hep şu geliyor. Biz cemiyet olarak dini, Allah'ın kitabını hayatımızdan uzaklaştırmanın bedelini dünyada yeni ödemeye başladık. Hissedilir bir şekilde ödüyoruz. Avrupa zaten baştan beri, Amerika'sıyla dahil olmak üzere, baştan beri Allah'ın dininden uzaklaşmış olmanın bedelini ödüyor. Farkında olsun olmasın. Bizi bu hallere getirenler de bu olayın farkındadırlar. Farkında değildirler. Hala akılları başlarına gelmiyor. Dine karşı savaşın kendilerine, cemiyete, maddi planda bile, bırakalım uhrevi planı, maddi planda bile maliyetinin ne olduğunu kestiremiyor bu zavallılar. Onun için insanlığın ve öncelikle bir zamanlar Müslüman olan bu cemiyetlerin, İslam'a göre yaşayan bu cemiyetlerin tekrar yeniden bu kitab-ı kerimin rahmet kucağına dönmeye ihtiyacı vardır. Başka yolu yok. Allah'ın dinine dönmekten, Allah'ın engin rahmetine teslim olmaktan, onun rububiyetini kabul ederek, başkalarının önlemeye güç yetiremediği her bir kötülükten kendisine sığındığımız Rabbin, küfrün ve küfrün dünyada doğurduğu şerlerinden de sığınmamının ancak onun şeriatine, onun dinine tekrar yeniden dönmekle gerçekleşeceğini, tahakkuk edeceğini insanlık olarak bilmek zorundayız. İdrak etmek zorundayız ve bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. İşte o zaman biz insanların Rabbine sığınmış oluruz. Yoksa bir tehlike gördük, Bismillah dedik, maşallah dedik, elhamdülillah dedik. O tehlike geçtikten sonra tekrar Kur'an-ı Kerim'in canlandırdığı birçok yerde canlandırdığı gibi, o tehlike geçer geçmez yine haşa Yüce Rabbimize şirke, isyana devam edecek olursak, sıkıntı zamanında, darlandığımız zamanda Allah'ı hatırlamanın fazla kıymeti olmaz. Niçin o insanların Rabbidir? Çünkü Melik-in Nas'tır. İnsanların mutlak malikidir. Mutlak malikidir. Benim sahibim benim gibi bir varlık olamaz. Benim Rabbim ancak benim malikim, benim sahibim olabilir. Benim var edicim, beni yoktan var eden, beni yaratan ancak benim malikim, benim sahibim olabilir. İrademle, varlığımla ancak o bana malik olabilir. Dolayısıyla iradem ve varlığım ancak onun emrinde faaliyet göstermelidir. Onun emrine ram olmalıdır, onun emrine tabi olmalıdır. İnsanların mutlak maliyeti, her zaman için söyledik, Kur'an-ı Kerim'de de bu böyledir. Rububiyet ve uluhiyet birbirlerinden ayrılmaz şeylerdir. Kainatın ve bizim Rabbimiz kim ise ilahımız da O'dur. Ne demek yani? Bizi az önce kısaca temas ettiğimiz şekilde ve kainatı yaratan, var eden ve terbiye eden Rab kim ise ilahımız da O'dur. Yani bizim hayatımızı kendimizle, bizim gibi olan diğer insanlarla, kainatla ve Rabbimize karşı olan ilişkilerimizi, alakalarımızı, hak ve vazifelerimizi, suçlarımızı ve bu suçların cezalarını tayin ve tespit edecek olan ancak O'dur. Allah'tan başka Rab olmadığına göre Allah'tan başka Melik de yoktur, Malik ve sahip de yoktur, onun dışında ilah da yoktur. İnsanların ilahı O'dur. İnsanların meliki O'dur, insanların Rabbi O'dur. O insanların Rabbi ise insanların malikidir, insanların maliki ise insanların ilahıdır. Felak suresi nasıl bütün kainatın mutlak Rabbinin Allah olduğunu dile getiriyorsa, Nas suresi de kainatta özel ve müstesna bir yeri olan, adeta kainatın tümü bir tarafta, kendisi bir tarafta olan, İnsanın rububiyetini, yani Allah'ın insana da Rabb olduğunu, insanın da Rabbi olduğunu özellikle belirtmektedir. Böylelikle insan sakın kendisini bu varlıkların dışında bir istisna olarak bu yönüyle, bu bakımdan sakın zannetmesin diyor Cenab-ı Allah. Ey insan, evet, eşref-i mahlukatsın, doğru. Ahsen-i takvimde yaratılmışsın. Âmennâ ve saddaknâ. Halifesin. Allah'ın kainat üzerindeki halifesisin. Fakat Rab değilsin. İlah değilsin. Kainatın zerresinin dahi maliki değilsin. Bütün bu müstesna konumun Allah'a olan müstesna şekliyle kulluğunu yerine getirmenin kolaylaştırılması içindir. İnsan sadece yaratılışıyla, kabiliyetleriyle, kainattaki imkanları kullanışıyla müstesna bir varlık değildir. Allah'ın onu muhatap alıp, ona kainatın hiçbir varlığı için vermediği, değeri verdiğinin göstergesi olan, peygamberler gönderip şeriatlar inzal buyurmuş olması yönüyle de, İnsanoğlu müstesna bir varlıktır. Başka varlıklardan peygamber var mı? Melekler dahil. Var mı? Yok. Cinlerden var mı? Yok. Diğer varlıkları hiç hesaba katmıyorum bu konuda. Ama insanlardan var. Cenab-ı Allah meleklere ayrıca bir şeriat indirmiş mi? Yok. Nasıl ki güneş kendi tabiatı gereğiyle doğup batıyorsa, Melekler de kendi tabiatları gereği vazifelerini yapıyorlar. La ya'sun Allah ma amaru ve yef'aluna ma yumarun. Allah onlara ne emir verirse onlara asla isyan etmezler. Emrolundukları neyse aynen onu yerine getirirler. Ama bize Cenab-ı Allah kitap gönderdi. Şeriat gönderdi. Nebiler gönderdi. Ve bize bir irade verdi. Bu şeriatı kabul etmek ve etmemek iradesi. Buna Allah-u Teala'nın hükümlerine itaat etmek ve etmemek iradesi. Edersek işte o zaman insanların Rabbi olan Allah'ın rububiyetini kabul etmiş ve böylelikle kainatla uyumlu hale gelmiş oluruz. Uyuma bakın, Peygamber Efendimiz'in duasında kendisini gösteriyor. Doğan hilale nasıl hitap ediyor Allah Resulü? Allah benim de Rabbimdir, senin de Rabbindir. Sana ibadet edenler halt etmiştir, affedersiniz yani. Sen mabud olamazsın. Sen de benim gibi bir kulsun, emir kulusun. Sen nasıl onun emriyle hilale oluyor, onun emriyle ay oluyor, aydan sonra tekrar hilale doğru geçiyorsan, ben de onun emriyle yatarım, kalkarım, hareket ederim diyor. Beni var eden, bu hale getiren de odur. Seni var eden ve bu hale getiren de odur. Kainatla uyum budur işte. Ben de Allah'ın bir mahlukuyum. Kainat da Allah'ın mahluku. Ben de onun yarattığı, koyduğu, daha doğrusu benim için koyduğu kanunlara uyarım. Kainat da Allah'ın her bir varlık için, her birisi için, kendileri için koymuş olduğu varlığa tabidirler. Bundan daha güzel bir şey olur mu? O zaman kainata insanın düşmanlık etmesi mümkün olur mu? Kainat o zaman sevilir. Kainat korunur. Ama insanları maddecileştirirseniz, Allah'ın yarattıklarına hiçbir zaman itibar etmezler. Denizi de kirletirler, tabiatı da tahrip ederler, havayı da bozarlar, her bir şeyi. Kendi ellerinin kazandıkları sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi karada ve yerde fesat baş gösterir. Karada ve denizde fesat baş gösterir. Bozduk. Niçin bozduk? Çünkü Allah'la olan ilişkilerimizi bozduk. Allah'la olan ilişkiler bozulursa kainat olan, kainat ile olan ilişkiler hayda hayda bozulur. Kainat ile olan ilişkiler düzeltilmek mi isteniyor? Efendim aman ekolojik denge bozuluyor, aman şöyle oluyor, aman böyle oluyor. Samimi misiniz? Samimiyseniz önce kendinizle Rabbiniz arasındaki ilişkiyi düzeltin. Göreceksiniz kainat ile aranızdaki ilişki düzelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün üzerinde yük bulunan bir devenin yanına gidiyor. Kainatla barışıklığa bakın. Devenin yanında bir parça durduktan sonra bu devenin sahibi kim diyor. Birisi geliyor, ya Resulallah benim diyor. Bu deve senden şikayet ediyor diyor. Ona fazla yük vuruyorsun. Aman ya Rabbi. Şu merhamete bakınız. Şu kainatla barışıklığa bakınız. Resulullah o devenin şikayetini dinlemek için yanına gidiyor. Şikayetini dinliyor, kabul ediyor. Hakim olarak hakkında da sahibi hakkında hüküm veriyor. Allah bunları sizlerin emrinize verdi. Bunları kötü kullanmayın. Bunlara kötü muamele etmeyin diyor. Bir başka hadis-i şerifinde bineklerinizin üzerine diyor taht gibi korunarak, kurularak uzun boylu oturup sohbet etmeyin. Aman ya Rabbi. Hayvanı dinlendirin diyor yani. Yolda arkadaşın bineği üzerinde, sen bineğin üzerinde, nasıl olsa hayvandır, dilsizdir. Orada beklet beklettiğin kadar sohbete dal saatlerce. Peygamber hayır bunu yapmayın diyor. Var mı kainatta bundan daha merhametli bir kalp? Peygamber aleyhissalatü vesselama bu engin merhameti veren ne? Rabbine teslim oluşudur. Cenab-ı Allah'ın rububiyetini kabul edişidir. bana malik olduğu gibi ona da malik olduğuna inanmasıdır. Benim de kainatın da hepsinin de mutlak Rabbinin ve ilahının Allah olduğuna inanmasıdır, iman etmesidir. İnsanların Rabbine, insanların mutlak malikine, insanların ilahına sığınırım de. Neden sığınacağız? Min şerril vesvesil hannas. Vesvese verip insanın içine sinen varlığın yani şeytanın şerrinden sığınırım. İnsanların maliki Rabbi ve ilahı, insanların güç yetiremediği, göremediği, belki kendisine karşı koyamadıkları bir güç kaynağı olan iblisin, şeytanın şerrinden, vesvesesinin şerrinden ona sığınmalarını emrediyor. Yani diyoruz ki ya Rabbi sen, ben insanım ve sen benim Rabbimsin. Ben insanım ve sen benim malikimsin, sahibimsin. Ben insanım ve sen benim ilahımsın. Dolayısıyla beni yine senin bir mahlukun olan bu son derece sinsi, sinen ve vesvese veren varlığın şerrine karşı ancak sen beni koruyabilirsin, sen beni koru demektir. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ O vesvese verip sinen, sinsi varlık ki insanların göğüslerine vesvese verir. Bu vesveseyi bazen sen bile fark edemeyebilirsin. Karşındaki nasıl fark etsin? İşte bu da Allah'ın rububiyetinin bir tecellisidir. Allah bizim Rabbimiz olarak vesveseye karşı bile bizi terbiye ediyor. Ve beni zikredin, beni hatırlayın, bana sığının. Ben de sizi onun şerrinden koruyacağım. Allah kimseye musibet bela vermez. Fakat şeriat her türlü vesvesenin en iyi ilacıdır. Bazı insanlar görürsünüz, bir defa abdest alır, yok abdestim olmadı der, bir daha alır, bir daha alır, bir daha alır. Arkadaş, kardeşim, dine göre hareket et, vesvesen bitecek. Nasıl? Şeriat, abdest azalarını, yıkanacak abdest azaları için 3 defa yıkamaya sınır getirmiştir. 3 defa yıkadın mı yıkadın. O vesveseye itibar etme artık. Şeytanın oyuncağı oluyorsun. Şeytanın oyuncağı olma. Ona karşı diren. İtibar etme. Hayır efendim benim abdestim tamamdır. Çünkü ben yüzümü 3 defa yıkadım. Efendim kollarımı 3 defa yıkadım. Ayaklarımı 3 defa yıkadım. Bitti. Yok olmadı 4. defa. Hayır. İşte o zaman şeytanın oyuncağı olursun. İslam bu şekilde, bu en basit bir örnek. Bu şekilde insanın ruh sağlığını da muhafaza eder. Günümüzde psikolojik rahatsızlıklar dolayısıyla beni ilgilendirmez kimin ne kadar milyonlar vurduğu. O ayrı bir konudur, o ayrı bir insafsızlıktır. Bu konuda ben herkesi insafa davet ederim. Çağımızda böyle bir yığın musibetler var. Fakat bu musibetlerin herhalde en ciddi sebebi İnanç zayıflığıdır. İnsanın Kur'an terbiyesinden geçmemesidir. Müslümanım diyen insanımızın İslami endişelerle yetişmemesidir. Yetişmemiş olmasıdır. Ve İslam'ın istediği kişiliğe bir türlü sahip olamamasıdır. İmanın kendisini kazandırmak istediği olgunluğu, hassasiyeti, neye karşı nasıl davranacağını tespit edememesidir. Allah'ın şeriatının ölçülerinde, ölçüleri içerisinde durmayı ve yürümeyi bilememesidir. Minel cinneti ben nas. Vesvese verenin insanlardan da cinlerden de olabileceği. Cin, gözle görülmeyen varlık manasındadır. Gözden saklı, gözden perdeli olan. Dolayısıyla bu manada şeytan da gözle görülmediği için o da bir cindir. Gözle görülmeyen bir varlıktır. Vesvese veriyor, insan da gelir, çok öyle insan insanın şeytanı olur diyoruz ya, hepimiz benzerini ya kendimiz yaşamışızdır, örneklerini veya çevremizde görmüşüz. Hiçbirimiz çoğunlukla tek başına bir kötülüğü kendimiz işlemiyoruz. O konuda bizi teşvik eden içeriden ve dışarıdan şeytanlar vardır. Kolaylaştıranlar vardır. Yardım edenler vardır. Vardır ve vardır. Dolayısıyla bizi Allah'ın rızasına uymayan, Allah'ın yasakladığı bir noktaya götüren herkes, bu konuda bize telkinde bulunan her bir varlık, ister insanlardan olsun, ister cinlerden olsun, bir şeytandır. İnsanın kalbine vesvese veren bir şeytandır. Cenab-ı Allah bizleri bu iki surede belirtilen ve şerlerinden, kötülüklerinden korumamızı, korunmak için kendisine sığınmamızı emrettiği, bütün varlıkların şerlerinden bizleri de, zürriyetimizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu ve bütün müminleri muhafaza buyursun. Bu iki surenin bereketiyle bizleri ve özellikle bu surelerde temas edilen büyü başta olmak üzere her türlü sıkıntıya maruz kalan Müslüman kullarımızı, kullarını, Müslüman kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Onları bu şerlerden bir an önce ızdırap çeken, sıkıntı çekenler varsa bu sıkıntılardan korusun, selamete kavuştursun. Tekrar onların da bizler gibi, hepimiz gibi normal bir hayat sürecine girmelerine yardımcı olsun. Bu konuda beşeriyetin zaafları dolayısıyla hatalar içerisine, yanlışlıklar içerisine düşen, yapılmaması gereken şeyleri yapmak durumunda kalan beşeri zaaflar dolayısıyla, mesela tahammülü kalmamış, haydi gidelim şu cinci hocaya da bu büyümüzü bozsun, caiz değil, haram şeylerdir bunlar. Yerine göre küfre kadar bile götürecek kadar büyük tehlikelerdir. Ama insanoğlunun tahammül sınırı bazen maalesef tükenebiliyor. İşte o yakın, bu yakın o kadar güçlü olmayabiliyor. Bu gibi zaaf hallerinde de zaafa düşmüş olan kardeşlerimizi bir an önce o zaaflarından kurtarsın. Bu gibi hatalardan onlara da, bizlere de ve benzeri hatalardan tevbe etmeyi en kısa zamanda nasip ve müyesser eylesin. Günahlarımızı affetsin. İyiliklerimizi, güzelliklerimizi çoğaltsın. Kur'an'ın rahmetinden, Kur'an'ın o engin, uçsuz bucaksız rahmetinden bir lahza dahi bizleri ayırmasın. Kur'an yolundan ayırmasın. Bu yolda yaşatsın ve bu yolda canımızı alsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.